jusaafun jusaaf lu kenn nattul kenn peesewu ko kenn wañu ko par ben ben kon nag xanaa mën woon koo firee fomal kenn du ko jaay bi makki leen ci lu ñu natt min sëñ fi hii ci xeetam wenn xeet lañu lii moom kenn peesewul kenn nattul bee moom peese nañu ko wala natt nañu ko nga jaayante ko yooyu yaar noonu dégg loolu moom it duñu ko def wala jusaafun bi jusaaf du jéggeeni lii jusaaf la leet jusaaf la nga weccee ñaar yooyu nde njaay moom mooy weccee rek min sin fii ci benn xeetam illaa an yatabayyana lu dul su biree alfadlu ngañaayu benn ba ñu ku gis xam ni kii moo ëpp dégg nga baynahuma seen diggante in kaana su nekkee nag mimma ci xeet ya nga xam ne ya juusu dana dagan at tafaadulu ëpplante fil jinsi waxit ci xeet woo xam ne wenn la minu ci moom ci bu ñu koy jaayante ni ki xeeti ligim yi nga xam ni moom bu ñu bokkee teew baax na dégg nga ëpplante gi du wàññi dara ndem bokk nañu teew kon su fekkee jusaaf bi ngay jaay ak jusaaf ku dikk xam na ni bee ëpp te loola ëpplante ci njaay wàññi wu ca dara kooku moom moo dana dagan amma su fekkee ne kenn du xam nag bu ci ëpp kon nit du dagan li dawaraanil fadli ndax yaxtamil kee gagné wa yaxtamil ka gagné te du dara du ci wóor mooy illa an yatafayya wala baasa ayib bi bay'i shay'i ci jaay dara al ghaibi loo xam ne dafa nekku fa dafa wuute ñu jaay ko ala sifati ca kaw melo wa su fekkee melo wi doon na woo xam ne du mën a soppiku ci diggante bi te ñoom ñaar ñëpp xam nañu ko kii jënd xam na ni mu mel kiy jaay xam na na mu mel te du fi soppiku kooku mën nañu ko jaay te nekku fa wala yun qad waaye kenn du teewal njëg fii ci moom bi chartin ci chart kii jaay du ko ni nag fokkit nga jox ma njëg gi léegi ndaxte kooka wóorul kon ëllëg su ko gisee fekk soppiku gaar na ca loolu mën na andi leneen kenn du ca teewal nga illa an yaqruba lu dul su fekkee dafa jege makaanuhu barabam nga xam ni moom ma ngi mel ni day dem fii ci kër gi andi ko aw yekkoona wala mu nekk mimma doon loo xam ne yu'manu def na wóolu taxayyuruhu ak soppikoo min daarin moo xam kër la aw ardin wala suuf aw shajarin wala garab yooyu moom ni nga ko gisee woon démb ak bëkk démb wóor na la ni noonu lay mel dara du ca soppiku kooku kon bu barab ba jegewulit mën nañu ko jaay te nekku fay joosu kon dana dagan an naqdu teewal fii ci moom wal uhdatu garante jaaisatun lu dagan la fi raqiqi ci jaam bu ñuy jaay inistore pat suñu ko sartee yaam nga jaay ma jaam bi waaye nag fokk nag danga ko garante feeg nangami fan ba xam ayib dana ci feeñ wala dee kooku kon loolu dagan na aw kaanat wala ohdaba dafa nekk jaariya tan di aada ju daw fil baladi ca dëkk ba kenn sartu ko ci waaye moom la ju fi xam ku fi mas a jaay jaam nangam ohda bi am kon ba tey rek fa ohdatu salaasi ohday ñetti fan moom addamaadu garanteem fiiha ci moom ca diir boobu minal bàyyi ca kay jaay lay jóge min ku di sein ci lépp lëf ohday ñetti fan jooju lu ko fa gaar lu réeg lu tuut ka ko jaayoon la ko gaaral wa ohdatu sanati waaye ohday atum lëm nag kooku dafa garaaw ki jaay gaar gàddu gàddu ko lépp day metti kooku kon du doon ay bu ne waral ko lu koy waral minal junooni ngirub ndof feeg déwan yaa koy gaarante su si ndof feeñee ma delloo la sa jaam wal jisaami wala ngaana ma dello wal baras yett yu garaaw yooyu kooku moom mooy tax nag mu ne ko jaam bii nga ma jaay ba weer wi del si déwan bu ci dara feeñee ci yett yooyu ma delloo la ko waaye nag yeneen ayib yu ndaw yi kooku xanaa bu dee ñetti fan daal moom lu la neex waaw lu la neex mën nga ko bu la neexee ni ko bu fi sawee bu fi am sawum lal feeñee ci jaam bi sax danaa la ko delloo feeg ñett bi loolu moom sañ nga waaye feeg di woon yett yi moo koy waral wala baasa ayib nag bi salami ci salam salam mooy jaay loo yorul ci ay sart ak i melo jël sa njëg léegi dem di ko wuti di indi ma ngi farala am ci ñi jay voyageur yi nga xani dañuy dem fele rew sangam di ci jënd marchandise di andi rew sangam yoyu fofu lay faral di am lolo di liggey ku koy commandé man de nangum la bu da nga wara sét diw moko fi liggey su dem so demé ci diw mu ne la téwu fi waye mom lay am ngeen waxanté ba sifat ya ak shurut ya leer yeb fil urud ci marchandise dana ci dagan war raqiq ak jami dana ci dagan wal hayawanat ak ci ak hayawan ak ci jeri wa ta'ami ak ñam wal idami ak rende renday yep man na ci dagan waye nak bisfatin ci melo lay doon malumatin wuñu xam li kilehima ñeel kep ki jaay xam ko ki jënd xam ko ñu wax waxante ko ci tawasuf wax melo yima bëgg nga wax ma ni ci jaay xam ko momit mu wax la melo yimuy mëna am nga xam ko ba ngeen ci bo wa ajalin ak dat ma'lumin buñu xam dat bi mu koy andi bi ga ci jotit na ngeen ko waxale wa yu'ajjilu tamu gawa joxe ra'sal mali njegu silasa ra'sul mal bi mu ngi ci jublu jegg limu koy jëndali nak ko jox waye du yon nangul yeen fasante ko nga diko top sa sila momit mu dila top ra'sul mal bi njeggi joxe goko ko kune yoral sa morom lumu lay top xat lolou mom yon da ko beggul topé bi na fété ben côté jox ko njeggi bamu mat diko top aw yu akhirahu ba mu yexé ko joxé ila misli yawmayni jëm ci kem yari fan dal bok aw salasatin wala ñett fan ci lo xani lu am solo la de nga lo xani masalan xeyna feek wer lañ koy top to andiko ba feek nangami fan bu njeggi na tew fi sa ci mba bok liñ ko nan mu ñal ma top to njeggi jox la bu mu passé ñett fan bo waye in kana wa in kana bi shart donte dafa nek ni njeggi nak munu ma la ko jox tay ëlëk rek la la koy jox ba gëna su ba de bu boba du ko té dagan wa ajalu salami datu salam ahabbu bëgëna sopu ilayna fi nun ahla al malikiyya bi ulama maliki gisani buñu sañoon lo dat ba tut man ko moy an yakuna mu nek 15 yawman fukki fan ak juroom ci ciofel dal buñu sañoon du ko passé du ko gëna neew ndegam ci ben place bi nak rek la koy wuté joxal su fekke mom bana marché bi la ngay command ci mom lo xani yoru ko tay ngeen diko def ci anamu salam nga diko jox ndeg gi bamu mat buñu sañoon ndem fi ci dëkk bi la koy wuté jox la lu gatt gatt bayi len ko fukki fan ak juroom ndax ci aada fukki fan ak juroom ñaari yene marché dana am changement deru ci fukki fan ak juroom lu bari bu diké rek nga gis fa tay lu amone demb waye ci gënaaw ñaari semaine yi manké na tay wala manki won na kara gënaaw ñaari semaine yi amna lool dafa bari ci marché aw ala an yuqbala wala budul mar fukki fan ak juroom bo li nu sopp ala an yuqbada ci ñu diko ko jox fi bi baladin akhar ci benen dekk niki tay fenen la koy jëlé jox ko nga xamni waw day voyageur bo xani mom day dem Touba di jëndi marchandise di andi mbor koku man nga ko salam ci mom niko bu gënaaw su ba nga jox mako ndax te fam koy jëndé ji boku tek fi sore ayu ay marché yi man na remplacer sore ayu datu fukki fan ak juroom ci benn marché da tax lu manu la am tay mboro te bo demé fému jappandi fa lolou dafa bare lu muy am motax yonit yombal ko non way in kanat donte nek na masafatuhu masafam yawmayni don doxu ñaari fan aw salasatan wala ñett yitam baxna ndax doxu ñaari fan ak ñett ca bu jekk boy set man na am fek Touba sax sut ko ci doxinu leg waman aslama ku def salam nak limu waxon moy luñu sop amma ku def salam ila thalathati ayamin ba ci ñetti fan kesse matul fuk ak juroom xana ñetti fan rek la la koy jox yaqbiduhu temu diko jël bi baladin ci dekk ba nga xani aslama fi ci la def salam sa niki ci marché mboro bi rek la koy wuté jox la te ñetti fan rek ngeen ko def mom bokku tak liñu sopone de waye faqad ajazahu daganal nako khayru wahidin kudul kenn min al ulama yi ci borom xam xam yi wa kariha hu sibnako aharuna ñeca dess ndaxit erreur la mën na andi sowo de yow wuta tonu dugub la bëgg nga jaay mako lo ma koy jaay nangam fo ma koy joxe fi lu ne ci dekk bi dana ko fi wut jox la te amagul tay dafa wurul nak ñett fan kesse kesse azirina pourtant bobu mu man ko fe amam de su doon fukki fan ak juroom de dañuy upp yaakar wala juusu du dagan an yakuna di nek ra'sul mali li ngay def njegu silasi min jinsis salam ci xetu salam koku mom du dagan yow dugub nga ko jox te dugub ngay salam ci mom lolu du dagan ni nga xamé ni bay'u ta'am min ta'am te bokku ñu tew de nga du dagan ket lolu du tag wala yuslamu kendu salam njaayum salam shay'un dara nga jébalé ko def ko njëg di ci wut fi jinsihi ci xéetam aw wala fi ma yaqrubu minhu lo xani dana jégé te ak mom ci njariñ nga xani wenn xéet la wala jégéenté nañu lol ci njariñ de nga lolu kon day melna limu wax légui dugub ak dugub la rek illa an yuqridahu lulul sunare am kay na fek dako koy lebal bok shay'an dara bu lebal ko fi mithlihi ci morom malako ko lebal morom lamu yamal sifatan ci sifa wa miqdaran ak dayo lola rek waye salaf la lebla njariñ la mom wa naf'u lil mutasallif la cey njariñ ki leb mo koy jariño de nga wa naf'u njariñ ba lil mutasallif ñal na ki leb lolu lanu tudde leb ma'ruf la def yu la luñu sop la ndax te ki loru be di ko wuti mom do ngay jariñ yow dang ko dimmilé rek waye kon buñ ko def ci anamu njaay de tudde ko salam wala baya wala yajuzu du dagan daynun bor buñuy tambalé di daynin ci bor te nak kon comme bobu qa'ida la buñu téré ibtida'u daynin bi day wa ta'khilu ra'si mali de nga yexa joxe ra'su mal ci njaayum salam bi shartin and ak shart ila mahalli salami babu muy ag ci place bañ koy defé aw ma ba'da min al-uqdati wala lo xani dana sorente ak fi ngeen ko fassé da sart dir bu yag dor ko koy jox koku kat min zalika ci lolu nu doon bañ la ndax bi ngeen ko fassé tambali na yoral la bor mom dila jox ci silasi mu lay wutali ti joxagul ko yeyit gadul nga ko bor xaat ci njeggi nga ko gadul koku ibtida'u daynin bi daynin qa'ida la bob li dug na ca lolo tax ñu téré ko ci salam si wala jous du dagan fasxu daynin firé bor fi daynin ci bor kokot fayé bor bor ha bo naré fayé bor bor deet li ko nara fayé té mu d'accord ci andi ko téw mu jot ci légui mbir mi arrêté waaw lebon nga ko mbub tay nga andi ab gatt niko am ma fayé mu ngi andi waaw da jeex ba waye bul bu mu nek dila topat gatt wa huwa mom an yakuna moy nek laka ñalla shay'un dara fi zimmatihi ci batu waji fatafsakhuhu nga diko firé diko wéccé fi shay'in akhara ci leneen lu bokut ak mom xet lo xani la tatajjaluhu do ko gaawa jël soko gaawon jël ni wax legi mu fay am bubu la la yoré lon am gatt bi mu ni andi mu jeex koku dara neew ci waye nak kon yoral na la gatt legi yoralatuma la mbub de muni waaw muni baxna gatt la la lolou lañuy bay fasxu daynin fi de wala yujus daganit bay uma laysa indaka jaay lo yorul ludul anam giñu ci wax rek ala an yakuna ci kaw mu nek la alayka daldi nek joxe ga alayka war la halan legi te yoro goko lolou motax ñu téré salam al hadir salam fokk ñu wutal ko dat wa idha bi'ta su jaaye sil atam sila bi samanin ci ngeg mu ajjalin guñu jeme dat fala tashtarihi bul ko jëndati fala tashtariha mana daganut nga jëndat ko bi aqalla ci ngeg gu gëna neew minhu ca goga naqdan fi sasi dede aw ila ajalin wala nga jeme ko ci ab dat donal ajalil awwal bu yes dat bu jëk yow yang ko jeme won wer tay nga bëkk ko jëndeti ci dat bu jëm fukki fan ak juro wala aksara du jëgeni nga bëkk ko jënde ñeggu ëpp minhu ca gën ko jaaye ila abada jëm ci dat bu gëna sore ndax kon itam du deug mom bu la dé fay ci kon yeggu touti gi day mel na ma ngi la lebal ay bu dat ba ñaarel ba diké nga diko jox ñeggu bare ga dafa mel na bang koy fay nga ko yok lolu lañ ci défé ni suwatu lolu salaf bi ziyada lañu bëgga doxal jël marsandir ni def ko ay tapale ci digënté bi lolu mom la sharia wodu motax mu téré ko min badi sadd zara'i sak ay jaaru jaar ciosan la ci ciosani mazhabi malik mom mazhab ciosani mazhab wa amma ila al ajal nafsihi amma bu fekke ngeen gi ngoy jëndate ben dat bi mu la wara fay ci la yewit bu ngoy jëndate ci la jëm nafsihi ci bopam fa donul bu gën sore donul dat bu gën jëgé fa zalika kon yetti ngeeg yoy bu yam ak mom bu ko gën dawe yetti yoy kulluha leppam jaizun dagan la o takunu day nek borba budike muqasatan di wéki konté mana ngeeggu ci gëna magé rek denga gu ndaw ga ñu tiré ko ci ci day motali rek yow xam nga yoral na la nangam nga yoral ma nangam ah kon motali ma nangam wala na la motali nangam lolu moy muqassa min qassa bi maana dogna wala qassa tatba wa minhu qassa dogna lañ jëlé mi qass siso mi qass lañ wala basa ayul bishra'il juzafi ci jënd juzaf fima ci lo xam yu kalu def na ko nat aw yuzan wala lo xam dañ ko daan pesi si wadana niri wad rahim ay deram ak dinar mom gannaaw biñu ko xasse mool mu def ay pièce madama fi nek na mu ngi nek masko kan doon luñu sikka luñu mool mu dooni pièce koku mom kenn mu ko jaayete nak ci juzaf fala budda min adadi wagnii ko rek budé bañ koy pèsé deram ak dinar dañ ko daan pèsé fokk ñu pèsé ko wala yujusu dagan shira'u muni wa amma niqaru zahab amma niqaru zahab morsoy wurus yu ñu molul mu nek pèsé xana wéñ ga nonu ay morso melni ay xeer wal fiddati qalis fadhalika lulu fihi ma jaizun man nañ ko jaay ci juzaf wala yujusu dagan shira'u raqiqi jand jam wa siyabi ak sir juzafan muy juzaf koku nak fala affaire bi ne ndenun day raqiq mom amatu nu kway sir day danay ko jënd juzaf de amba feug jaay bo fa demé ta da nga xamni ñun no ngi jënd sir juzaf batay mënugo ñu ci gën lan moy balotu feug jaay liñ ci doon bañ du ci joge mukk kep da ngay gis jaay kat bo xani dafa dajji balotam denga kontan lol ah sama balad bi amna ngay denga yere ca ne bax lol mu jay gagne lol gis ko xani morom ba dajji di joy dama ci pert lolo taxot lol la ci yon don bañ wala basa wala ma yumkinu bu jegeeni lepp lo xani dafa japp ni adduho wagniko bila mashaqqatin ci ludul choono luñu lu yomba wagn choono amu ci koku duñ ko jay jusaf liñuy jay jusaf moy lo xani boko bëggoon wañu ben xeyna mu sonle ñu yombalal la ko ci jusaf ko tan du ko jaay jusaf wa man ba'aku jaay nakhlan garabu tanarba qad ubirat go xani goral nañu ko mana li ñuy wax ibar te diko xit tezkir moy jël ci tortori tanarma gi ñu tuddé fahlun nahli ku tanarma diko acce yu jigeen ya koku ci sunnatun اجراها الله في النخل سنه سو يالا دوخال سي بندم سي نخل ني ديكو سبب لو بايكات يا خامكو تجربه كو ياغ كو نوت سي سيني مان بوكو ديفول دا نا فينتا مانكيت مينيا فوك جيغا خاني موم لنج ديكو يو تانرما تو موم دون سي جيلي تانرما اي تور تورام ني نك لاني فاب ديكو اتي يله بني كو سي دافي باذن الله دا تخنا soko ca defé dafa melna jigga sa gantax ba mu saxé koku kon ku jënd tandarma juñu ibar ba nopi tatamaruha meñatam ca moma at lil bai'i kako jaayo nako mom illa an yastaritahu ludul su fekke sarto nako al mubta'u kay jënd ba muy waxale muniko garab gi nga ma jaay waye kat limu meñni ren mako momale muniko waw وكذلك مكنون غيرها لدول نخل من الثمار تي منياري تي دال والابار نك موي لان موي تذكير غور دنج موي ني ديندي نونو تي منيات تي تورتوري غرب يله ديكو ديف تي تي انويج على ثمرتي دقيقا يكون في فحل النخل وأما غير النخل كالخوخ والتين فالتأبير فيه أن تبرز الثمرة فيه عن موضعها وتتميز بحيث تظهر النخل وإبار الزرع نانا إبار تنبيم غانته طالي نيجي موي خروجه من الأرض مانا سوفت سوي جاي طول تفك جيغا تي غانتخ با غانتخ غا جيننا دي لوي لوي تي كاو كوكو إبار لولوي إبار زرع موم دنجا كون سو جاي طول با دو تي غانتخ غي تي نيك موم ياكو موم لودون سوفي كي كي جند طول بي دافا لاني واو واي غانتخ غا تي نيكات تي لاي بوك ومن باع كجاي عبدا جام وله تنيال جام بمال علل فماله عللم للبائع كي جايكو موم غناو تودو نيوكو وون الا ان يشتريته لدون سوكو سارتي المبتاع اي اجي اجي جندي من لا سا جام بيك لي موم لاي جند تا لام موم دون لو نيو خام ولا باس ايد بشراء ما في العبل تي جند لو نيك تي اي بالوت paket alal barnaamiji alal barnaamiji ci barnaamij mana lañuy bind ci kaw wax ca melo yak sifa yak adab ya ñu mën nañ ca basé dana dagan bi sifatin ma'lumatin ci sifa buñu xam waye nak su démé dajiko fekk mo wuté ak nañu sharton falahul khiyar su ko nexé ni la nak dama la koy délo ndax li nga waxon bokk tak li ci ne kokku mom dana ko ولا يجوز ايد دغان بنا ولا يجوز دغان لاني شراء ثوب جند شر بو خاني لا ينشر دوجو كو لمي ولا يوسف كن دوكو ملال خنا لم كو ني رك جاي دنگ وورو لا نمو مل او في ليل باموي سي غد غو خاني مسلمين غلندم لا بو خامني لا يتاملانه دنج كو تي منا سيتلو جيس كو نيوم ñar ني بامو لير koko daganu wala ya'rifani duñu xam ma fihi la cene koko du dagan wa kadhalika nakunu ad-dabatu dabba fi laylin muzlim ci guddigu lendam momit waresu ko jënd luddul mbate bati sete mu leer bañu gis ay melo wala yasumu du waxale ahadun ala sawmi akhihi ci kaw waxale mbokku julita walalika lolu bañ koy bañ nak idha rakana suñu bokke jenganti ci jubo wa taqarabate moy jege ñent nañu nangulante nañu jeleete rek ka dess waye d'accord nañu fofa lañu baña keneen dugg ci la fi awwal at-tasaw di jegeeni ci ñeel benu waxale ga kat koku mok awwal xet ba ci labat ñoyam premieru labat premieru waxale ki dikini bëgna ñu ni ko ay wa ma jaay la nga ni manit bëgna jaay ma man loolu waxuñu ko ay ci jaay ayut ci labat waye gannaaw buñu jubo nak lañu téré keneen di ci tuk wal bay'u jaay yanaqidu dana fasu bil kalam ci wax rek wa in lam yaftariq dun taqliku wut al mutabayi'an ñay ñay jaayante waye bañu waxe d'accord nga muni d'accord na rek jaay fasuna su yabo kenn geneegul alal wal ijaratu ijara jaa'isatun lu dagan la te moy liggeyal ma ma fayla iza daraba buñu sadde laha ñeel ijara ba ajalan dat wa samaya tayitu asmana njega payga namuy tollu ujratu ba mom la tudde zaman wala yudrabu deful def dat fil ju'li ci ju'al ajalun dat ju'lu nak moy kuma wutal lolu nak ci lan lay ne ju'al moy bepp jëf buñuy santane bo xani bu soti wul king ko don defal mumi ko jariño koku kon ju'al lañ cey def kon cela ñu naan defal mako so niki fi raddi ba abiq niki delo ci jam bu daw sama jam dafa daw somuko andile ma fay la nangam lolu jual a waye nak li tax nga xamni fofu jual rek lay don jual nak dana la wax ni nak fek sotiwul mom duñu ko jox dal ndax ti ki la ni wutal sama jambe boma ko andile ma fay la nangam so amé wer di wandelu ci rew mi gisoko da nga son waye bu dikke dula jox dara xana mom bu sop may la de waye day yoralu la da ndax li nga don wër munu ko jeriño aw ba'irin sharid wala galem gu rocc ci Allah lo aw hafri bi'rin wala gasten gasten bo xane ndox rek la ci don wut su amul dula fay dara waye lolu banten bokku tak sunu rew mi kat ndax fi ko fi gis muy gas lu ten de ci tolam la la koy gaslo mba ci kërëm bu deug koka mom fo yam bu soti wul dana ko nat fay la sa cior bu koku du jool i jaara rek la mëna doon ha gasten bo ba daan doon jool ci aada arab da fay doon sami badie yo xamni ñoom dekk ñu fenn amuñu fenn suuf amuñu fenn tol dañu dik rek ci dekk bi ni la man day way sama jurgil dama bëgg fuma leen wëgge kuma wutal ten buma len wogge day ma fay la nangam way dal di gaddu telam wër ci sall bi bu gisee fu mu yaakar ni xor wi day ndoxam du sore mu ku petit la ten joxla nga fay ko la mu waxoon wogge sa jur dem na lolou mom man na doon jual ndax yow doonul sa tol ten di gëno ci yey ken da na ko kupilon pour nga wogge sa jur rek de nga bu dé sa tol nak li tax ya ko mom bu bennu lit kamb ga da ngay wuti keneen mu motali ko nga fay ko pay go xani dotu tolna la nga narona fay ci ko gas dekk motax kon lamu defon man nga ko jariño ndax ya mom place bi wute ak sam bi dox ndox rek la bëgg ci dekk bi mom momu fi dara mom loro tax ñu manam misale gasten wa illa ku gaslooten fi ci rew mi nit bu sottiwul liggey ba desit da ngeen xala nat lamu liggeyon nga fay ko pendo aw bay isawbin wala jay ser waw koku wa nahwi ak lu melna mom waw koku wala shay lahu dara ñeelul maj'ul lahu bi ki ñu doon jox liggey lo ki illa ba'da illa bi tamamil amal ludul chamatu liggey ba wa illa duñ ko jox dara ndax limu defit du jariñ ci dara bo la mané kuma jaayal mbub mi bu jaré ma jox la nangam ko ko jaay jaay jorul legeem bobé mu doon def jariñu la dara wal ajiru ajir ala al bay'i ci jaay koku iza tam sumate al ajlu dabba wa lam yabi tijayil dara it wajaba warna lahu ñeel ko jami'ul ajil legi da nga ubbi bitik jox way niko maangi lay fay wer nangam waji xey ubbi difa tok ba wer de dara jarul du te dang koy fay tay wa in ba'a sujaya marsandif ma fi nisful ajli ci genn walu dabba falahu ñel nako nisful ajri idarati genn walu yol su fekke da nga sar ci magazine niko jaayal dama la koy wer nangam la lay fay ah mu jaay marsandif ma mu jeex ci genn walu wer magazine ba tej batay kon genn walu fay yoko ñu wal kira uluyash Thank you. raw lu yas tel bay'i mo jaay ñoyam lu dagana def njegu njaay dagana def payu lu yas fi ma yahillu chalay dagan wa yahrumu ak lay haram mana fokk ñu xam dat bi namuy dal namuy tollu pay gi namuy tollu na doon lu dagana mom na doon lu ñu mëna jébalé comme li ñu waxoon ci njaay deug la kenn du déggé ni kon lepp lu dagana jaay dagan na luyé moy dama dem ba ñu né kon de ab jébér dagan na luyé ndax dagan na jaay ñu ne deet loolu yeggul foofu la waxunu loolu ndax kooku moom dafa am qaida boo xam ni moo gantu loolu te moo di ijaratul abdaa maanaam pay deesu ko luye deesu ko ab du dëgg looloo tax fi ma wa man ictara ku luye dabbatan dabba bi aynaha ci jëmmi boppam sa fas sangam bi day mom la bëgg nga luyé mako dama ci dem dëkk sangam ila baladin jëm ab place ab dëkk balad kullu mawdi'in min al ard place bu ne ci suuf ci lakku arab man nañ ko wax balad ama ci isti'malu al urfi sone dama di won balad kaza dañu naan dëkk sangam ba rew sangam waaye balad ci làkk arab nag mooy place bu ne noonu fama tat daa baja dee te àggut yoon wa kon in faxa fasaxa te bikku na firiku na alkiyaaru kiraau luyaas ba fii ma baqee ca la des kon li mu jot a dox na fay lu toll noona dee nga te luyaas ba yem foofa bon bu keneen dikkoon bëgg a doxi la mu daan dox nañu waxaale la ca des mu doon beneen lu yaas dana wute ak lii di dikk wa kadalika naka noonu al ajiru liggéeyaan kat boo xam ne yemootu dafa dee te dat ba mu waroon a liggéey àggut kon it fan yemu liggéey nañu ko ko fay rek wa daaru naka noonu la kër koo xam ne tanhadimu dafa màbb kon ñu luye woon këru jaambur ci digg dat ba yenn wàllu weer kër ga daanu kenn mënatu ca dëkk kon it na fay la mu dëkkoon te lu yaas ba daj yooyu bu amee qabla tamaami muddati lkira la jëkk matu diiru lu yaas ba lan wax wala ba'sa aayul bi taalimi almutaallimi ci jàngale kuy jàngale alqur'aana alquran mu di ko jàng ala alxizaaqi ca ñawal ga maanaa ña nga ko àpp dat ya ci kaw naxale ba ñawe maanaam ñu àpp pay gi dat yi ci tàng bu fëree ijji ma fay nàngam mbaa su mokkalee xisib xisib bu ne ma fay ca nàngam mbaa su wàccee alquran ma fay ca nàngam hakkada kemta laayal ñaw xale ba fu ñawam toll bu leen neexee ngeen aj foofu pay ga su ko defee nag xanaa li ciy am ah léelee mu doon saasu muallim bi léelee mu du doon saasam naka noonu kiy jàngale lu ki ndax su dee xale bu neex xel lool am na xale boo xam ne lii moroomam di jàng ci at lu bari ci moroomam mënuñu ko mokkal lu dul ren ba di woon am na bare na xale yu mën nañu ko mokkal ñoom ci wenn weer mbaa du leen doy sax loolu yemul ku ne xam na loolu laa ngi jàngale ko di su ko defee foofa nag su fekkoon xisib junni lañu wax mbaa xisib nangam ana kuy gañ ak muallim bay gañ wa bil aks su fekkee xale bu naqaree xamal la kon it wala alal hidaq de nga dagan na leneen nit alal mushahara jangaleel mako par wer may fay wer nangam nga di mako jangalal wer mu nangam kon li war ci kuy jangale ki na def kim katanam bu mu daldi ni rek wer wi lay lay may fay bu wer wi de rek ñu fay ma baña def lepp ci katanam pour xala bi ñaw lolu suko defé mom khiyana lay doon ci mom lu haram lay doon ci mom te lolu lu leer la nga waye bu defé kem katanam dagan na mushahar wa musharatati at-tabib naka nonu dagan na sartonte ak médecin bi lay fajj alal bur'i ci wër gi dang koy fajj ba mu wër ma fay la nangam kokot lu mel na lañu doon wax ci ah mu kiya dana dik man nay sansu docteur bi mu fajj dir bu gatt mu wër ah mun na baña doon sans wala yantaqidu du tebeku al-kira'u liyas bi mawti ar-rakibi xamna masala munu dugal ci bir masala la nde gënon na li doon ansab moy masala momu la tamuy wax masaram jangale al-qur'an ak yoyu sosale ko masala lu yari walakin la bas kon masalam jangale al-qur'an ak masalam pajmek yoyu da ko dugal ci bir masala lu yasi wala yantaqidu du tabiku al-kira'u liyas bi mawti ar-rakibi ci dew aji war legi nak su way ne lu yama sa dabba ji ci nangam mba sa auto bi ci dangam ma dem ci ba dekk sangam ci yoon wa nak ki lu yewon de neena koku liyas ba dañut waye kon wal yaktaru makanahu ghayrahu jimuy wax ci kanam moy dik kon liyas ba nga famu newon waye ka wara remplacer ko ci bokam ne dit doxi lamu don nara doxi te ñu fay pay ga ba mu mat denga ay sakini mbaki dekke won modé kër gi mabul liyas bi tebe ko det ki liye won kër gi ci wer gi mba at bi mo dem ba ca digg dat ba mudé koku kon ay donom kër ga seen kër gun ba ba dat bi di jeex su yobbo ñu teccia bi ne ba nona su wer de ñu fay su yobbo ñu dik dekk fa ba wer de ñu fay wala bi mawti ghanam ar-ri'aya du tedd ku ci dew gatt cham so de sambalo ab gatt sa diko fay wer nangam dem ba ca bir wer wa gatt ba de dute so andi wul benen bayiko muy xey di dese ca dess bu wer wa de lepp nga koy fay kon motax nak yewit lila war man nga andi benen gatt remplacer nak wal ya'tina andi bi mithliha ci gatt bu yam ak mom wa man iktara kulli kira'an abluyas bat bonan bunu buñu garantir rek donut muayyan linu waxon kira muayyan la sada ba jide la tamu jox mako ma dem ci barab sangam fa sa auto bi koku uku tek madmun moy dama beug luma war ba meuna dem dekk sangam setal mako mo xam ci dabba la wala ci auto la koku mom kuko luye fa mata de dabba ja wala auto ba pan ci digeunte ba manatu ko doxi kon falyatina andi bi ghayriha ci benen dab ba benen auto dana non rek ban luma jotale kawlax la beug ka jox ko auto ba mu deme ba ci digeunte bi auto bi pan manatul dem kon li war moy nga andi benen niko am bonde wal kum dana non man luma war ba kawlax rek la beug di bokut ak auto bi la tamu bokut ak fas wi la tamu bu doon lolou xam ngeen ni fu mu yam na fay li mu dox te dem wuti leneen lu ko yobbal kon falyatina andi bi ghayriha wa in mata sudde ar-rakibu ki war lam yanfasikh al-fira su fekkee ki dee woon ki waroon a dee luyaas baa nga fa wal yaktaru makaanahu xayrahu nañu luye place am kër maanaam na keneen dikk remplacé ko ci place ba rek wa man iktara kulle ma oonan jëfandaay sa nàngam ji laa bëgg nga luyama ko dama ciy liggéey nàngam ci matériel yi ñuy liggéeyee ay uti aw xayrahu wala lu dul ma oon ci mboolem uti yi ma oon dañu koy farala jëfandikoo dee nga yu woyof yoo xam ni nit ñi dañ koy ablante ci seen i diggante loolu moom ëpp ci turu maaun dégg nga ismun jaamiun li manaafici l bayt min qidrin wa qasatin wa fasin wa qadumin wa munxol ma dégg nga maaun moom nee na bagage yi kër yi diggante aw kadir ab ndab aw semiñ dégg nga ab tame ab layu yooyu muy ñoom turu maaun loolu lañ ci wax. Waaye su dee leneen nag ni ki matériel yi liggéey yi ku ko luye mu yàqu ci loxoom fala damaana alayhi garante waru ko ci duñu ko ne nag fayal déedéet ndaxte liggéey bi mu ci war a def mooy liggéeyam du fay lu dul moom mu li ñu xamoon ni moom la ñuy liggéey ci jeesi mbaa sébiñ mbaa leneen mu dem moom liggéey ca leneen lu àttanul paaka la luye woon dem di ca gori bant yu dëgër kooku kat bu yàqoo war na fay kat wala damaana alayhi fi halaakihi ndegam nga xam ne defu ca lu dul maa yufalu bi amthalihi la ñu daan def ci lu mel noona rek la ca def kon yàqoo jot mu yàqu te bakkan bu ne matériel bu ne bu dee jotee day dee waxuwa moom mu saddaqun ku ñu dëggal la su dikkee ni la matériel bi de dama ci doon liggéey mu yàqu wala matériel bi kat dama ci doon liggéey waaye dañ ko sàcc de kookaatam dañ koy dëggal kenn du ko fayloo ah lu dul su fekkee ni nag ay fenam moo mujj feeñ mu ne dañ ko sàcc kero bis sàngam am ñi ko ni ah gannaaw ga bis sàngam gis nanu koog moom te moom bis ba mu waxoon ni ca lañu ko sàcc mbaa ca la lakk mbaa ca la réer bokkut jox gis nañu ko gannaaw gi kon moo war a fay de ngir loolu rek mooy illa an yatabayyana lu dul su biree kadibuhoo fenam mooy loolu kon na fay falaa yusaddaqu yadmanu mithla man yaqula dee nga halakat awal alchahr summa tura indahu baada dalik waaye nag waxuñu moom mu ko yor dafa aboon matériel yi dem fekk beneen moroomu ouvrier mu abalaat ko kooka liggéey ca mu yàqu na fay wasunnaacu ouvrier yi daaminuuna ñuy warlu lañu lima xaabuu alayhi ci lépp lu ñu mën a làquwaale suye boo amilooxu ña nga ko doon liggéey bi ajirin ci yool bu ñu leen di fay aw bi xayri ajirin wala lu dul yool tëgg buy tëgg ñu di ko jox wurus wala dee nga leneen mboolem ouvrier yi ñuy liggéeyee seen ñaari loxo moo xam ab wude la or doñi wala tëgg la or fièvre wala muy or fièvre mooy ñuy tëgg wurus ak xaalis wala leneen lu mu doon bu yeboo da doon fay dañ ko doon fay wala da la ko doon defal dong dee nga kooku kat day fay loo xam ne moom ku ko làqoon kenn du ko gis dee nga su dikkee naan la dafa réer dañ ko sàcc te biralu ca benn firnde dee nga day fay tant bu ca biralee firnde ni la mu wax dëgg la nag dañu koo sàcc nit ñi ne waawaaw guddi sàngam lay sàcc dikk toj kër ga yóbbaale ko waaw loolu firnde la kon du fay wala damaana ala saaxibi alxamaam boroom douche amul fay du fay kenn xamaam bu nu ko waxee sunu réew yi du nu ko xam nun ndax amu fi li nu ko mën a won tuuti rek mooy duusi public yi nekk ci xeeti marché yeeg yenn pénc yeeg kooku duusu public lay doon waaye xamaam bi tax ñuy wax këru commerce la ni waay di tabaxe dénga kërëm def ko liggéey kat ya di ko luyé di ca liggéey luyaas seen yenn façon yi luyaas dénga yaa ngi tabax kër ab pharmacien di ko luyé ko wala docteur di ko luyé ko naka noonu da ngay tabax dénga xamaam ci digg dëkk nag boo xam ni yow yaa ko yor ak sa loxo day niroog téne santar dénga ku dikk sangu fay nangam ku bëgg ndox mu sedd nangam ku bëgg ndox mu mugg nangam dénga loolu dafa am dëkk yu mag yi commerce bu rëy bu bare xaalis la fa waaye nun loolu xamunu ko xam na nu déglu si public yi ne ci marché yeeg yi penc yi wala ci kër yi su ko defee borom xamam boobu nag li tax mu ni garanté dara lu ko war ak dafa am foo xam ne dañ fay wékk yére ya ba fu ñuy summi dàll ya du dëgg su ko defee borom duus bi munu la xam dàll yi diwa ko moom di diw ndax moom dafa dañuy dikk summi songu dem rek li fi dikk lépp munu la xam ku ne mbubbu mu mu ci moom yëkkukaay yaa ngi ku dikk nag fekk ñu wékki sa mbubbu dem ah demal bul dem ni ko nag ah sa néeg laa wékkoon sama mbubbu ñu fokk déedéet la damaana alayhi wala damaana garanté warul ala saaxibi safinati ci borom gaal borom gaal guy sëf ay bagage di dem dénga kooku amul damaan dénga ah loolu nag tafsir a ngi ci diggante bi boo xam ne baynal ulama dénga Mohamed Ibnu Rushd dénga kooku wax na ci ab détaillement bu tafsir boo xam ni nee na daal nee na mazhab Malik ci boppam nee na wala shay'a lahu illa ala albalaagh la borom risaala bi waxte loolu mooy waxi Malik nee na borom gaal nee na du garante lu ko lu mu yàqule waaye itam fii yëggalewul duñ ko fay dara dégg nga bu fekkee ni matériel ba jay yaa ko dal ca safina bu ñu ko itlaqe boobu mooy lu jaar ci ndox mi di dox lu jaar ci jéeri ji di sëf te lu gëleem du dara kooku xamuñu ko woon tàngu jëkk bi mu xewee nag ulamaaw yi fu ñu koy classé moom la borom bidayatu al mujtahid te mooy Mohamed Ibnu Rushd bu Landulus bu Espagne woon moom def na ci détail waaye nag li mu wax nii moo di li ci Malik wax borom safina gaal su yebee marchandise mu lab ci géej kooku du fay waaye it kenn du ko fay lu dul bu jot bu àggale woon fa mu jëm su demee ba sore lab borom yëf yi ñàkk borom gaal gi ñàkk loolu mooy waxu Malik aywa loolu kon jeex na waaw nan bàyyi loolu nu dem ci jéeri bi dikk gaali jéeri yi dikk gannaaw Malik ay oto ay saxaar kooku nag Mohamed Ibnu Rushd ñu fi mazhabam moom moo ni loolu mën nan koo seet su fekkoon ni ay gëleem a ko sëf mbaa yooyu mu àgg mbaa mu bañ a àgg lan ndax dañu koy yemaleeg gaalu ndox nga xam ni su gëleem yi mbaa leen yi mbaa oto yi sëfee di dem àggul jay ya dikk la mu yoroon yépp des ci yoonu na borom di def ak borom daaba ji na muy def ndax comme ni borom bato bay def ñàkk borom alal ja ñàkk wala déet su ko defee Ibnu Rushd ni mu waxee moom ne su dee ci jéeri ji la bu ñu ko classé dégg nga kon li ñu ko waroon a fay dañu koy bu yeggul nañu ko delloo borom tey gi nañu ko delloo dégg nga lolu budé waxu malik ci bopam ñena neena ibn qasim mom lu mu ci wax detaayé na digëntel atteb geej ak atteb geer mom amna ben alim bu ñuy wax muhammad ibn abi madyan al mauritani mom waxna ci ni bu fekkone ni dafa joge ci dekk bi te muy ci jeeri ji mom lako gar gar ko ci digeunte bi neena buñu xolé ci malik mom mazhabam moy nañu dello pay ga borom fekkal ndax la shay alahu illa ala al balagh neena ñu am keneen ku ni su fekkee ni loolu in lu naa ndax ashab la wax bokk in mabu malik dal ak ibn qasim denga mom dafa wala ajra lahu ala illa ala al balagh muni nak wa asbaghta talib al ma'dana ibn qasim li malik wax la wax ah ibn nafi batay ci talib maliki neena fali sayyarati ajru alladhi tablu neena auto bi mom budé ci jeri ji auto ba fumu yamak ki nañu ko fay boba yol rek la ca dess tebbe ko limam asbagh sen mbok dara mom lu mu wax dafa ni dañuy set denga denga bu fekkee ni géej la kon li malik wax ca la noonu laa ko jàppe ak li ab ibn qasim wax te mooy ni kon dara bu ca am amma bu dee ci jeeri nag ba tey ni ibn nafi wax te mooy ni li gaal gi oto bi jot rek nañu ko ko fay asbagh moom bu dee géej d' accord naag malik bu dee jeeri nag ibnu nafi la d' accordal ne lu mu jot nañu ko ko fay loolu la ibnu abi madyan wax ni mirrotu muati wa mi'atin wa talikay yasil dhati tili miti ya ukhay fa'aqaha ma'aqaha bidhil arak aw inda dhil ghirbani aw hawlin nubat فمالك إمام دار الهجرة مذهبه الرد لتلك المئة لأن ذا ليس بعقد لازم قبل التمام وكذا ابن القاسم أما ابن نافع فللسيارة أجر الذي تبلغ كالإجارة وأسبغ إن لججت في البحر كالأسبح أسبح موي الإمام مالك والعتق عتق موي ابن قاسم كالأصبح والأتقي البري إلا فكابن نافع بدر الدجا وذاك في بداية الحفيد جاء لولو مونات اللي محمد ابن رشوخ رشد وخ في بداية المجتهد تيرمبو كمي مسألة بسم الله أباس آي بالشركة كبوكالي بالأبدان كأي يرم ñaar ñu kenn yorul alal ñu bëgg and ñaari ndaw ñu bëgg and nan dem liggéeyaani di bokk danañu ko def xëy na ay ouvrier lañ wala dekk ay baykat lañ waye man nañu ko def ken yorul dara seen yarami kera lañuy bok liñu am bok ci kaw nak sart iza amila buñu de jef fi mawdi'in wahidin ci ben parat barab bu jeegeni ke da fay deb salum nek fa bayan kat ki nek fi ci rew mi nek fi bayan kat kuñu sas ay sasim bay waxul lo teet amalan wahidan muy jenn jeufit biñu bokke ne fi it na fek ben jeuf lañu di def waxuñu ke safor la dawal kat auto la ke di bay kat ma muy maso te luñu am bok dedet nay jenn jeuf aw bu taqariban wala yu jege yo niki maso bu and ak xaritu munise kofrasam yoyu seen yari jeuf yoyu dañu jege yo dañuy aajo wonte ndax bala keur ge soti da ngay jël maso jël munise kon yoyu yari jeuf munise kofras ak maso seen ay jeuf jege yonte na dañuy aman naka nonu moleur ak maso bi tabax ñoñot seen jeuf jege yonte na suñu d'accordé ci boole lu ñu fayu dajale bok man nañu wata joosu dana daganit asherikatu bokade bil amwali ci alal yi kule genné dara ñu dajalé luñu gañ seddo ala an yakuna ci kaw na nek ar-ribh bonafis ba baynahuma seen digënté ma ngi dépendre nak ci seddo ga bi qadri ma akhraja kullu wahid ci kem talayal la kune andi won ci capital bonafis ba na apanté nona lolu moy mëna baax min huma ci ñoo wal amalu liggey ba alayhima war len ñom ñaar yeb bi qadri ma sharata ci keb dañu sartonte min ribhi ci bonafis su fekke ciono bi bepp kenn mo koy fete wo ni ñu ki fete wo nangam nak ki fete wo liggey bi mom bonafis bi mo ci gagne nangam la ci am ñu d'accord ci wala ñom ñepp ño bok ciono ba ni jugo ci lolu dana am li kulli wahid wala yus du dagan nak an yaxtalifa di wute rasul mali bop alal di capital yi de nga westawiya te ñu bok yam fi rep ci bonafis lolu mom du meuna am wal qirad qirad jaizun lu dagan la du lolu bu fekke bi dana niri ci ay dinar la yi piece wurus wa darahimi ak ay deram piece khalis lolu mom qirad dagan na ci بل نو فير لان موي قراب وقد ارخص يلم لهنا فيه تي قراب بنقار الذهب غا خاني دوني فك ني مول ورسوي اخ خالص بي مونيك اي بي اس امنا ني نداخام من نانكو تي نقار مرسو ورسوي دمغول تي ماشين باغ يو خالصي ناناي كوكو بونو خامي اب من نانكو يور ديكو جايي كي جند نون ديباري فوفو qirab nak moy dajale alal mana fab alal jox kuy jaay mu dem jaay de nga budike nga dindi capital bi tek fe ya ko mom lay bonafice ba nak ngeen seddo ko ci kam ta layal na ngeen jubo won lolou moy tuddu qirab am nañu koy liggéey ba tay nak toujours mu dëgg tam koy jox nak alal ja bu ko jox am marchandise dana ci ag légui du jéggéni da ngay dindi marchandise jox ko mu dal di dépendre comme ni nit ñi def charge boutique di dik jox way mu dépendre fiñu ko bëggé def qirat lay bax nañu konté marchandise mi liggey bi mu ci liggey liggey jaamur buy liggey am ñu diko fay la suñu ko paye ba mu soti na ñeegge mom man nañ ca déparé alal qirab dana jaar ci lolu legi way joosu dana dagan bil urud ci marchandise neena qirab dana mëna nekk ci marchandise way ko nu te nekk day nekk bu dé marchandise niki boutique bima biñu sorsi jox nit in nazala su lolu xewé qirab bi dana dagan waye ni day nek ajiran di ajir fi bay'iha ci jay gi jay gi muy jay marchandise bi ba muy don khalis lolou ajir la ci don te kon sufi alal ji yaqoon de nga bon ci mom alal ji mo yaqule ci mom payu choonom rek lañu ko ci fay su yegge nak su njaay ma soté ba mu am ci liñu ko wara ni yoolu njaay bi mom nangam la ci ay wa ala qirad mithlihi fi saman su ko defé ñu doora sét ay ñi nat ngonté ak mom yam ak ñom lan lañu daan fay ci qirad ci ndëgg moy bañ ko defé nonu xamuñu ni xaaliss lañuy defé qirad mu jox ko marchandise ni ko qirad bangok